Nie przeocz. Utwór będzie dostępny na wszystkich muzycznych platformach streamingowych. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 października, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Paweł S., twórca marki odzieżowej Red is Bad, będzie deportowany do Polski. Handel w niedzielę wciąż kwestią sporną. W Sejmie zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Legendarna konsoleta Beatlesów trafiła na sprzedaż. Paweł S. będzie deportowany do Polski, przekazała prokuratura krajowa. Taką decyzję podjęły władze Dominikany, gdzie biznesmen i twórca marki odzieżowej Red is Bad został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna jest zamieszany w aferę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Trwają uzgodnienia co do daty deportacji, ale jak mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak, to może być kwestia dni. To oznacza oczywiście, że ten czas fizycznego przekazania pana Pawła S. do Polski będzie znacznie krótszy. To może zawrzeć się nawet w kilku dniach. Prokuratura poszukiwała Pawła S. w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości firmy powiązane z biznesmenem zarobiły około 500 000 zł dzięki kontraktom z agencją. Przeciwnicy i zwolennicy handlu w niedzielę starli się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki. Pierwsi przekonują, że zmianom w obecnych przepisach sprzeciwiają się pracownicy, którzy 7 dnia tygodnia chcą mieć wolne. Zdaniem zwolenników zmian będą one korzystne dla gospodarki oraz tej grupy Polaków, która nie ma czasu zrobić zakupów w ciągu pozostałych 6 dni. Izabela Bodnar z Polski 2050 mówi, że za uwolnieniem handlu opowiadają się m.in. przedsiębiorcze kobiety. Dla mnie i dla wielu, bardzo wielu moich koleżanek, które mają dzieci, które robią kariery, które są zapracowane potwornie przez cały tydzień, perspektywa pójścia w sobotę do tych dzikich tłumów, do tych galerii, do tych sklepów do 19, 20 jest czymś po prostu ponad nasze siły, niewyobrażalnym. W Sejmie jest projekt Polski 2050, który przewiduje uwolnienie handlu w 2 niedziele w miesiącu. Projekt krytykuje opozycja. Uderzacie państwo w społeczeństwo wysokimi cenami, drożyzną, wysokimi cenami energii. Teraz mówicie ludziom, nie przejmujcie się, możecie popracować jeszcze w niedzielę. Mówił Maciej Małecki z PiS. Obecnie handel jest możliwy w 7 niedziel w roku. Miasta przygotowują się, by zimą nieść pomoc osobom bezdomnym. W Szczecinie lada dzień zacznie działać pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności. Miasto przygotowało prawie 400 miejsc dla poszukujących schronienia. Na pewno na jesień i zimę zajętość tych miejsc jest zdecydowanie większa, natomiast poprzednie lata pokazują, że ilości przewidziane do zapewnienia tego schronienia są wystarczające. My całą zimę bacznie monitorujemy sytuację w placówkach i w razie konieczności reagujemy. Mówił Maciej Chomis ze szczecińskiego magistratu. Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc w schroniskach, noclegowniach albo ogrzewalni. Dokładnie tydzień pozostał do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Przewaga demokratki Kamali Harris nad kandydatem republikanów Donaldem Trumpem zmniejszyła się do 1 punktu procentowego i wynosi 44% do 43%. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu wyborczego Ipsos dla Reutersa. Wcześniejszy sondaż przeprowadzony w połowie października wykazał, że wiceprezydentka miała 2-punktową przewagę nad Trumpem. Granica błędu statystycznego wynosi 3 punkty, a wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych już 5 listopada. To jej swe brzmienie zawdzięcza legendarna beatlesowska Abbey Road. Niezwykle rzadka konsoleta ze słynnego studia EMI w Londynie jest od dziś do kupienia. Nasz korespondent Adam Dąbrowski rozmawiał ze specjalistą Antoinem Bourguignon z firmy Reverb, sprzedającej ten rock'n'rollowy skarb. Posłuchajcie tej płyty. Jasne jest, że wszystko brzmi klarowniej niż dotąd. To właśnie dzięki tej konsolecie. Budżet nieograniczony. Inżynierowie zamawiali więc części używane w przemyśle lotniczym. Wszystko zrobione na zamówienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. I na początek brawa i oklaski dla naszych pań piłkarek, które awansowały do finału baraży o awans do Mistrzostw Europy. Polki pokonały w dwumeczu Rumunki na wyjeździe 2-1, a dzisiaj w Gdańsku 4-1. Dwa gole dla biało-czerwonych strzeliła Ewa Pajor, po jednym Natalia Pedija-Bidas oraz Nadia Krejcman. W finale Polki zagrają z Austrią, która wyeliminowała Słowenię. Swoje rywalki w rozpoczynającym się 2 listopada turnieju WTA Finals poznała także Iga Świątek. Druga rakieta świata zagra w grupie z Amerykankami Coco Gauff i Jessica Pegulą oraz Czeszką Barborą Krejcikową. W drugiej grupie znalazły się Białorusinka Rena Sabalenka, Włoszka Jasmine Paolini, reprezentująca Kazachstan Irena Rybakina oraz Chinka Qin Wen Zheng. Pozostając przy wątku tenisowym, dzisiaj już w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu odpadł Hubert Hurkacz, przegrał z Aleksem Mikkelsenem 1-6 i 3-6. Amerykanin nie miał problemu w pokonaniu Huberta, na opór nie napotkali także siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którzy w meczu 9 kolejki pokonali MKS Będzin 3-0. Najlepszym graczem meczu wybrano rozgrywającego Zaksy Marcina Janusza, a mecz i postawy rywali podsumował jego kolega z drużyny, środkowy Mateusz Poręba. Nie było dzisiaj najciężej w tym meczu. Trzeba powiedzieć, że przeciwnik dużo błędów popełniał i to na pewno nie pomagało im w tym spotkaniu. Pamiętam, jak byłem pod siatką, to chyba 3 razy po prostu przeszliśmy ustawienia, bo cały czas pojawiały się te błędy. Tych błędów nie popełnialiśmy, przebijaliśmy zagrywkę i po prostu wykonywaliśmy swoją robotę, nad którą po prostu ciężko trenujemy, wyciągamy wnioski z poprzednich meczów. Byliśmy przygotowani na to, że się bardziej postawią nam na tym spotkaniu. Liderem w tabeli jest Jastrzębski Węgiel, drugi jest Projekt Warszawa, a na trzecim miejscu Lug Lublin. W lidze hokeja na lodzie na czele GKS Tychy, dzisiaj w meczu trzeciej drużyny z drugą, wicelider GKS Katowice pokonał Unię Oświęcim aż 5-1. Jeszcze powrót do piłki nożnej, grali i grają w Pucharze Polski. W zakończonych meczach 1/16 finału Ruch Chorzów pokonał 3-1 Awię Świdnik. Pogoń Szczecin po golu Kamila Grosickiego w dogrywce wygrała 1-0 z Odrą Opole. Puszcza Niepołomice wyeliminowała Kotwicę Kołobrzeg, a Olimpia Grodziąc Gresowie Rzeszów. Tutaj było 3-2 zacięty mecz. Od kilku minut trwa spotkanie Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. Po 5 minutach 0-0. A za granicą w bardzo ciekawym meczu Serie A Milan podejmuje Napoli. To ekipa Antonio Conte prowadzi od 4 minuty. Trafił Romelu Lukaku. Noc przed nami pochmurna i w wielu miejscach mglista, miejscami też słaby deszcz lub mrzawka. Na termometrach minimalnie w nocy od 8 do 12 stopni. Jutro nadal pochmurno, ale będą też przejaśnienia. Najchłodniej jutro na północy 13 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 17. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo ja Cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Habryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To znowuż my. Minęło 7 dni i jesteśmy Zapraszamy na naprawdę jubileuszowe 275. wydanie HCH. No naprawdę jubileuszowe to będzie za 25 wydań. To o tym porozmawiamy. Ale pogadamy jeszcze o tym. Dziś w programie oczywiście same atrakcje, ale tak, jeśli mamy być precyzyjni, to szczególnie jedna bardzo zdolna perkusistka urodzona w Bari, a obecnie mieszkająca w Londynie i nagrywająca, myślę, że mniej więcej z 7 albo 8 zespołami na stałe i często też grywająca solo, Valentina Magaletti. Nagrała i opublikowała kolejny album z kolegami z Tria Moin. I to będzie nasz taki leitmotiv po 22. Właściwie, cóż mam dodać? Wszystko powiedziałeś. Tak będzie po godzinie 22, a w pierwszej godzinie naszego spotkania różności, a że jest ich tyle, to może nie będziemy zapowiadać, bo jak nam się coś nie zmieści, to będzie na mnie, że powiedziałem, a się nie zmieściło. W związku z tym na pewno na początek długo oczekiwany nowy album Circuit des Yeux. Of love, confront me, take me to the place I wish to be. Words no longer hold proof. I need your touch, I need it soon. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w HCH. No jest to jeden z naszych ulubionych artystów, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja po obejrzeniu koncertu na festiwalu stałem się fanem. Circuit des Yeux. Circuit des Yeux, czyli Hayley Four, będzie koncertować w najbliższym czasie. Natomiast to jest singiel zatytułowany God Dig i planów albumowych nie ma jeszcze, nie chociaż ma. Gdzieś mi przemknęły, ale to być może na razie jest tylko jeden utwór. Są za to plany koncertowe, to będą koncerty solowe, będą koncerty z Billem Naysem w duecie, będą koncerty z większym zespołem, ale to wszystko, no niestety na razie głównie w Stanach Zjednoczonych, nieco później Circuit des Yeux dotrze do Europy. Ale też zapowiedziane tylko koncerty w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji. hch@polskieradio.pl to jest nasz adres. Proszę korzystać dowolnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. No to ciąg dalszy naszych ulubionych artystów. Czy wiesz, że to już 20 lat minęło? Od tego koncertu na Malcie? Od płyty. przede wszystkim, La Maison de mon rêve. No i potem było tylko gorzej właściwie, niestety. Dlaczego tak zaczynamy? Optymistycznie. 20 lat temu pojawiła się ta płyta Kokorozina grana w paryskiej kawalerce. I w tym roku z tej okazji zespół opublikował reedycję z okazji 20-lecia, dokładnie 25 października. Pojawiła się ta płyta. Jest co wspominać. No, może rzeczywiście te początki były najlepsze, jak u Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a później bywało różnie. No, przyznaję, że nieco później straciłem łączność z zespołem Kokorozji, ale ten album, o którym mówię, sprzed 20 lat, bardzo lubię. Później rzeczywiście bywało gorzej. Teraz zapowiada się jakieś szarpnięcie w odpowiednim kierunku, dlatego że mamy kilka singli już. Mamy utwór, który wybraliśmy dla Państwa, który ukazał się na singlu przed dosłownie tygodniem, może półtora tygodnia temu, Lista I Have You. I jest już kolejny, ale ukazał się dziś. No zobaczymy. No może jeśli nie dziś, to za tydzień, bo to ciekawe trio. Takie trio, które również przywodzi na myśl ten koncert Amerykana na Malcie, ten właśnie zbiór koncertów, mini festiwal, bardzo istotny dla naszego poznawania sceny folkowej amerykańskiej, bo wtedy przecież Anthony and the Johnsons jeszcze, teraz już z Kokorozji jako Anoni. Także Animal Collective i Devendra Banhart. Także to był ładny wieczór. To był ładny wieczór w Poznaniu. Przypominamy, 20 lat temu pojawiła się płyta Kokorozji, La Maison de mon rêve, a my sięgamy po nowy utwór. Proszę posłuchać, jak brzmi Kokorozji w roku 2024. Mama had to be the man of the house. Papa played mom like cat plays mouse. She had to do what she had to do. She threw him out like an old left shoe. Refused to go. We were too small to know. We'd end up in another state jailmate. Me and my sister. I know. Tried to call her on the telephone, but we couldn't reach the dial tone. At night we were scared and we cried. She told me lullabies to dry my eyes and chase away the blue. That's what big sisters do. And they chase away the nightmares too. Just an ordinary scandal. My light is lost without you. Had to throw them out too, like an old sticky shoe. You taught me how to go for bluebirds. Sing songs without words. It'd be easier to tell you just how much I love and miss you. Coco Rosie i At Least I Have You. Singiel tej kalifornijskiej zasadniczo, chociaż przez moment francuskiej grupy. No i myśmy się najbardziej wtedy fascynowali tym paryskim okresem Coco Rosie. No tak, paryski okres, ale jakby mówimy o Amerykanie. Amerykanie, czyli w amerykańskim brzmieniu i nawiązaniu jednak do tradycji takiego klasycznego piosenkowego grania. No to jest jakby najbardziej istotne w przypadku tego zespołu, który zmieniał się później przez lata. To teraz jedna z naszych chyba ulubionych francuskich grup i bardzo się cieszę, że pojawia się w tym spotkaniu Aquaserge. I to co więcej jest taka grupa, która garściami także czerpie z przeszłości, kontaktując się z artystami, powiedziałbym, nieco starszymi, z nimi także występuje. Występuje także z Letitia Sadier. No to jest taka grupa, która muzycznie stara się łączyć pokolenia. No i ma pewien klucz światopoglądowy, bardzo bliski, podobnie jak muzycznie nawiązuje do grupy Striola momentami. Tak samo i ideologicznie odnosi się trochę do tego świata grupy Stereo Lab. Ciągnie formację Aquaserge w stronę lewicujących artystów. Do tego stopnia, że po najnowszym albumie La Fin de l'Economie, czyli Koniec Ekonomii, też znaczący tytuł, wybrali jako taki specjalny dodatek właściwie, singiel, piosenkę Roberta Wyatta. NIO, czyli New Information Order, płytę, piosenkę z albumu Donde Stan, do której dopisali nowy francuski tekst. Precyzyjnie rzecz biorąc, dopisała go Audrey Gineste z formacji Aquaserge. Nie dość, że dostali zgodę, to jeszcze dostali zapewnienie od Roberta Wyatta, że właściwie ten ich tekst bardziej się sprawdza w odniesieniu do aktualnej rzeczywistości, do dzisiejszych czasów. I w ogóle ten utwór nagle zaczyna zupełnie inaczej pracować w dzisiejszych czasach. Tak, i co więcej, tę krótką rozmówkę, konwersację także zamieścili na swojej stronie, żebyśmy mogli przekonać się rzeczywiście, że Robert Wyatt powiedział tak i że jest okej. Okay. Jakbym miał rozmowę z Robertem Wyattem, też bym ją umieścił na swojej stronie. A z drugiej strony, skoro mówimy o tych odniesieniach i nawiązaniach, to z jednej strony Stereo Lab, ale także proszę pamiętać także o całym belgijskim środowisku lat 80. Aksak Mabul i rodzącej się wytwórni Cram Disc. To jest także istotne, bo ta wytwórnia powstała także z takiej, powiedziałbym, muzycznej komuny robienia wspólnie wielu różnych rzeczy i to także przyświeca temu zespołowi. A zatem Aquaserge, no ale gdzieś tam w tyle głowy mamy Roberta Wyatta. Thank you. paralysé. Serge i NIO, New Information Order. Singiel wydany w ostatni piątek, który ma po drugiej stronie, jeśli tak można mówić w ogóle w tej chwili, bo to cyfrowy singiel, więc właściwie ma jedną stronę. Escalate, utwór kolejny, jeszcze utwór już autorstwa grupy Aqua Serge. Dzisiaj single mają wiele stron. Dowolną liczbę stron. Można sobie włączyć bardzo dowolną liczbę kompozycji. Ale to jest na jednej stronie się mieści na Bandcampie, więc uznajmy, że jest jedna strona po prostu, jakby no trzeba tak, było przewijać. Akurat, tak, Aqua Serge, proszę pamiętać, i Robert Wyatt. To teraz trochę temat, który został wywołany przez naszego słuchacza przed tygodniem. Tak. Kiedy graliśmy dla Państwa jak zwykle różne nowe rzeczy i w którymś momencie zaczęliśmy komentować jeden z utworów, mówiąc, że to bardziej taka klasyka i bluesowe granie, po czym natychmiast pojawił się mail, że w ramach tych nowości tego typu to jest przecież koncertowa płyta zespołu Songs Ohio. I oczywiście tak jest. To jest oczywiście historia zamknięta, bo Jason Molina, amerykański kompozytor, autor tekstów, piosenek, zmarł w roku 2013. Zatem są to archiwa koncertowe jego najważniejszej formacji Songs Ohio, chociaż koncertował także pod inną nazwą, nagrywał także płyty po prostu jako Jason Molina. I tym razem cofamy się do roku 2000. Koncert, który się pojawił, został zarejestrowany w holenderskim mieście Tilburg 9 października 2000 roku. Jakie są związki Tilburga z Polską? No takie, że jest to miasto partnerskie Lublina. Tyle tylko, że w to Lublinie... To ma jakieś znaczenie tutaj? Nie, tyle tylko, że w Lublinie Jason Molina nigdy nie zagrał, a w Tilburgu zagrał. Ja myślę, że podobieństwo może być takie, że w Tilburgu pewnie działa jakieś publiczne radio holenderskie, które nagrywało ten koncert i taśma dostała się po jakimś czasie do wytwórni Secretly Canadian. Pamiętam, tak jak że to w z nagraniami polskiego radia było. Też mamy oczywiście silny ośrodek Polskiego Radia. I teraz jeszcze jeden ważny aspekt tej nowej płyty jest taki, że trochę wracamy do historii, którą znamy, ponieważ w 2001 roku pojawiła się płyta koncertowa właśnie zespołu Songs Ohio, nagrana podczas tej samej trasy koncertowej, tyle tylko, że nagrana w Modenie 27 września, czyli kilka dni przed tym koncertem. Zatem jesteśmy na tej samej trasie koncertowej, mamy podobny materiał, ale zawsze z wielką przyjemnością powracamy do nagrań Jasona Moliny i jeśli Państwo pozwolą, to wybieramy, właściwie ja wybrałem mój ulubiony utwór tego zespołu, Being in Love. Holandia, 9 października roku 2000, Songs Ohio. We have a very special guest in the audience. I guess really we have a lot of very special guests in the audience. Thank you. to ever learn. But if you stick with me, you can help me. I'm sure we'll find new things to learn. 'Cause we are at the heart. Brzmi koncert, który odbył się w Tilburgu w Holandii 9 października roku 2000. Songs Ohio, czyli Jason Molina i utwór Pink in Love, fragment całego materiału, który się ukazał, archiwalnego. Niestety ta historia jest już zamknięta w roku 2013. Ostatnie lata zresztą życia Jasona Moliny to było właściwie już całkowite uzależnienie od alkoholu i samodestrukcja. Niestety, a to artysta, który no nie tylko pisał świetne utwory, piękne piosenki, ale charakteryzował się takim spokojnym tenorem, rzadkim, jeśli chodzi o tego rodzaju śpiewanie. Ale cóż, pozostawił kilkanaście płyt, można wybierać i w płytach Songs Ohio, i Magnolia Electric, i samego Jasona Moliny. Słuchają Państwo HCH, to jest 275. wydanie i teraz przeskok, może nie jeśli chodzi o miejsce do końca, bo zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale jeśli chodzi o konwencję muzyczną, no to bardzo mocny, ale wspominaliśmy o zespole Aqua Serge i o różnych odniesieniach takich wręcz politycznych. Michael Gordon, czyli jeden z wybitniejszych kompozytorów współczesnych tworzących w Nowym Jorku, też odnosi się co jakiś czas do polityki. Mieliśmy tego przykład przy okazji albumu Campaign Songs, się ukazał w zeszłym roku. Materiał był jeszcze z okresu poprzedniej, bardzo gorącej kampanii wyborczej. Już nie pamiętamy, że też była gorąca. Ta współczesna, ta tegoroczna jest jeszcze gorętsza. No i też mam wrażenie, że kolejny projekt, który on realizuje, czyli płyta Western, inspirowana filmem W samo południe, mnie się oczywiście to też kojarzy z wyborami, wiadomo, no bo każdemu Polakowi się kojarzy W samo południe z wyborami. Historia Gary Coopera i Grace Kelly w głównych rolach i walki dobra ze złem. I mam wrażenie, że w tej wersji też trochę się to odnosi, mimo wszystko, do współczesnej Ameryki. Również w tym singlowym wydaniu, bo na razie całej płyty nie mamy, to jest tylko zapowiedź. Mamy singlowy utwór I Wanna Be a Cowboy. No, singlowy, jak to brzmi w wypadku kompozytora muzyki Michaela współczesnej, Gatona, ale dobrze, że o tym wspominasz i o tych aspektach społecznych muzyki i nawiązaniu do życia społecznego, politycznego. Michael Gordon wywodzi się właśnie z takiego środowiska, czyli środowiska Bank on a Ken, czyli grupy kompozytorskiej, która bardzo silnie związana jest z tym, co teraz, co aktualne, co się dzieje dookoła. To jest muzyka chociażby Davida Langa czy Julie Wolfe, która koresponduje właśnie z tym, co dzieje się dookoła. I tak jest w przypadku Michaela Gordona i zespołu Theater of Voices. Posłuchajmy, to jest utwór I Wanna Be a Cowboy, część druga. Michael Gordon i Theater of Voices, I Wanna Be a Cowboy. I co, można na listę przebojów z muzyką współczesną? Można. Theater of Voices to jest znakomity zespół wokalny. Wszystko śpiewają, także... To idźmy dalej. No, idźmy, A można na listę przebojów? Ja wiem, że... A dlaczego nie? Pewnie, że można. Odpowiedź brzmi na wszystko. Ale czy można na listę przebojów z tradycyjną muzyką marszową, z sygnałami właściwie takimi wojskowymi, granymi na flecie i na perkusji. Co byś powiedział na to? No, ja wiem, do czego pijesz i oczywiście odpowiedź brzmi, że można, czyli de facto nie można, no ale my możemy sobie pozwolić, zwłaszcza, że to, co za chwilę, to jest podróż w czasie i jednocześnie taki zupełnie, no, powiedziałbym, rzadki sposób pokazania tego, jak flety mogą brzmieć z instrumentami perkusyjnymi. I co więcej, jeszcze odwołujemy się do konkretnych utworów pisanych na taki zestaw i do powiedziałbym, sytuacji militarnych, wojennych. O właśnie. I w krótkich formach dodatkowo jeszcze. Oj, to jest dobre. Do zwarta, HCH jest bardzo dobre. Krótkie formy są najlepsze. Zwarta zapowiedź. Czołem żołnierze. Maja Miro-Wiśniewska gra na fletach. To jest polska flecistka specjalizująca się w grze na fletach historycznych. No i ale jako kompana ma Krzysztofa Topolskiego, który specjalizuje się raczej w perkusji, w zastosowaniach awangardowych różnych i bardziej XX wiek, myślę, że go do tej pory pociągał. No i razem stworzyli 26 takich miniatur. My zmieścimy i proponujemy Państwu dwie: Retreat Scotch i Reveal English. I jedna rzecz jest istotna, że oni posiłkują się podręcznikiem nauki gry sygnałów z XVIII wieku. Zatem to nie są przelewki, naprawdę. To nie są dowcipy, tylko bardzo poważna praca. Podręcznik znajduje się w zbiorach PAN w Gdańsku. Wszystko można odczytać. Moja propozycja brzmi jak: teraz wszystkie sygnały w trójce zmieniamy na sygnały z albumu Mai Miro i Flety i perkusja. Tak, bardzo jest. Proszę. Miro i Krzysztof Topolski z najnowszej płyty. Mogę ci coś wyznać, Jacku? Bardzo proszę. Bardzo mnie kręci taka muzyka, niestety. No, naprawdę? Cóż, to poradzę. Przy wszystkich horoskopach zawsze teraz było to mnie zaskoczyłeś, wojskowy albo ksiądz. Wiesz, ja mam taką ścieżkę życiową. Ominęło mnie jedno i drugie. I pewnie, dlatego jak grają na fletach, ale... i na trąbkach, i na perkusji, tak, to wtedy czujesz zew. Krew ze mnie pulsuje. No dobrze, czyli słuchasz tej płyty non-stop. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest źródłowa praca. I teraz mamy również polski materiał, który pojawi się dokładnie 4 listopada. Trochę o nim Państwu opowiadałem w ostatnim wydaniu audycji Samocha, ale to jest taki materiał, do którego trzeba powracać, bo jest to nowa płyta Mikołaja Trzaski. I co więcej, jak sam Mikołaj powiada, trochę jest to nowe otwarcie, czyli Trzaska bierze sprawy w swoje ręce, zajmuje się nagraniami, produkcją, właściwie za wszystko jest tutaj odpowiedzialny do końca. Eternity for a While, płyta zarejestrowana w Słupsku, w sali modlitewnej dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego. I jeżeli oczekują państwo tutaj absolutnego free i czegoś nieprzewidywalnego, to nie. To jest Trzaska wyciszony, Trzaska repetytywny, Trzaska zapętlony, który, jak sam powiada, gdzieś tam te emocje kumuluje w sobie. Trzaska na zaduszki. Tak jest, ale co więcej, gra na klarnetach. Rozumiesz, że ten utwór musi się pojawić tutaj. Oczywiście. Thank you. Soja Soja, Mikołaj Trzaska z płyty Eternity for a While, która ukaże się 4 listopada. Czyli przedpremiera HCH, a teraz będzie premiera, gorąca premiera, bo utwór wyszedł tego dnia i jakoś tak się złożyło, że zdążyliśmy na koniec godziny, pierwszej godziny HCH. To ja tylko powiem tak, ponieważ Bartek 30 minut temu powiedział, że ukazał się nowy album, nowa nowy utwór singiel, Kokorozji. Tak. Z Anonim. To Anonim, ja zachowuję się jak o poranku. Państwo wiedzą, dzwonią, wygrywają konkurs, im można zamówić sobie piosenkę. Bartek zamówił piosenkę, ja zrealizowałem to zamówienie i dzielimy się z Państwem premierą dzisiejszą. I zapraszamy po wiadomościach.